Ja, nou ja, de opname was nog niet begonnen. Maar, ga ik opnieuw beginnen? Maar uitzending wel hoor, dus we hebben alles gehoord. Als tegenhanger van de zwartheid ga ik nu een paar regels van een liedje zingen van Toon Hermans. Met dank aan Ellen ten Damme. Gaat als volgt. Lente me, zomer me, september me en winter me. Want ik heb je onophoudelijk lief. Lente me, zomer me, herfst me en winter me. Blijf bij me, alsjeblieft. Namaste. Ja, dankjewel. Ja. Nou, prachtig. Ja. Dankjewel. Nou, dat was heel bijzonder. Ik kan niet anders zeggen, dat was heel bijzonder. Ja.